To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, jest 20. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie wrócimy do ustawy o sieci szpitali, którą dziś przyjął Senat. Powiemy też o ogłoszonej przez rząd w Londynie Białej Księdze dotyczącej Brexitu i o zawieszeniu broni na Ukrainie, które ma wejść w życie w piątek. Ustawa o sieci szpitali czeka już tylko na podpis prezydenta. Dziś przyjął ją Senat. Senatorowie nie zgodzili się na poprawki opozycji, między innymi tę, by przeprowadzić w dwóch województwach pilotaż nowych zasad finansowania szpitali. Przypomnijmy, ustawa przewiduje ryczałtowe finansowanie placówek, które wejdą do sieci. Pozostałe będą musiały wziąć udział w konkursach. Na ryczałtowe finansowanie szpitali ma być przeznaczonych 91% środków pochodzących z NFZ-u. Senator Waldemar Kraska z PiS-u przekonuje, że ustawa rozwiąże problem ciągłego aneksowania umów i wzmocni szpitale publiczne, do których i tak trafiają pacjenci, których leczenie nie opłaca się placówkom prywatnym. Aneksowanie tych umów kolejny już rok, ono nic nie daje. Jeżeli nie wprowadzimy aneksowania, trzeba rozpisać konkursy. W konkursach jesteśmy pewni, że niestety właśnie te szpitale, do których zgłasza się zwykły Polak, który jest w powiecie, prawda, one by niejednokrotnie w tych konkursach przegrały, a jeżeli by dostały finansowanie, to musiałby tak zejść z ceny, że wtedy by zaczęły się dla nich potężne problemy finansowe. Zdaniem senatora Tomasza Grodzkiego z PO ustawa o sieci szpitali niewiele zmieni w dotychczasowej działalności służby zdrowia w Polsce. Wypracowano ustawę, która zanosiła się na dość rewolucyjną, a na końcu, jak sami ministrowie mówili, to jest tylko drobna korekta. Słowo kontrakt zostało zamienione na słowo ryczałt, ale ten ryczałt będzie dokładnie tak samo obliczany z ilości wykonanych procedur, z tabeli jednorodnych grup pacjentów i z wyceny, która jest niezmieniona do tej pory. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie zostaną ogłoszone do 27 czerwca. Do zmiany tysiące przepisów rząd w Londynie przedstawił dziś tak zwaną Białą Księgę przedstawiającą plany dotyczące przekształcenia unijnego prawa w brytyjskie. To oczywiście skutek formalnie uruchomionej wczoraj procedury Brexitu, czyli wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii. Dokument liczy prawie 40 stron. Znajdują się w nim trzy kluczowe elementy przyszłej tak zwanej Wielkiej Ustawy Uchylającej, która zakończy brytyjską zależność od unijnego prawa. Zdaniem brytyjskiego ambasadora w Warszawie w pierwszej kolejności trzeba rozstrzygnąć sprawę praw obywateli Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Jonathan Knott podkreślał, że w tej kwestii musi obowiązywać się zasada wzajemności, bo ponad milion Brytyjczyków żyje w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Sylwia Białek. Stronie brytyjskiej zależy na tym, aby kwestia praw obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii, jak i Brytyjczyków pracujących na kontynencie została rozstrzygnięta w pierwszej fazie negocjacji w sprawie Brexitu, powiedział ambasador Jonathan Knott. Moja premier mówiła, że chciałaby, żeby kwestia praw obywateli unijnych była poruszona w pierwszej kolejności, ponieważ dla niej ludzie są bardzo ważną częścią negocjacji. Ambasador wyraził nadzieję, że relacje handlowe unijno-brytyjskie po Brexicie będą tak bliskie, jak to tylko możliwe. Mówił też o bliskich relacjach między Warszawą i Londynem. Świadczą o tym jego zdaniem wczorajsze rozmowy telefoniczne premierów i szefów dyplomacji Polski i Wielkiej Brytanii. O wyjątkowości relacji między naszymi krajami świadczy fakt, że premier Beata Szydło i minister Witold Waszczykowski byli jednymi z pierwszych polityków w Unii Europejskiej, do których zadzwonili premier May i minister Johnson. Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej rozpoczął się wczoraj. Wniosek o woli wyjścia wręczył przewodniczącemu Rady Europejskiej brytyjski ambasador przy Unii Sylwia Białek. Polskie Radio. Wszystkie dotychczasowe zawieszenia broni na Ukrainie były łamane. Czy tym razem będzie inaczej? Prezydent Petro Poroszenko polecił ukraińskim oddziałom walczącym z separatystami od piątku wstrzymanie walk. Jest to związane ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy. Zawieszenie broni to wynik uzgodnień w ramach Mińskiej Grupy Kontaktowej. Szczegóły Paweł Buszko. Polecenie wstrzymania ognia od 1 kwietnia ukraiński prezydent wydał sztabowi generalnemu i ministrowi obrony. Petro Poroszenko zaznaczył, że zawieszenie broni w Donbasie jest ukraińską inicjatywą. Jak dodał, gotowość do wprowadzenia wstrzymania ognia po raz kolejny przeczy rosyjskim twierdzeniom, że Ukraina nie chce pokoju. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj dąży do wstrzymania ognia, wycofania z Donbasu rosyjskich wojsk, odzyskania kontroli nad granicą z Rosją i odnowienia ukraińskiej władzy na okupowanych terytoriach Donbasu i Krymu. Jednocześnie Petro Poroszenko zaznaczył, że nie jest wielkim optymistą co do realizacji zawieszenia broni przez drugą stronę. Na zawieszenie broni od 1 kwietnia umówiono się podczas mińskich rozmów przedstawicieli OBWE, Ukrainy i Rosji. To kolejne zapowiadane wstrzymanie ognia w toczącym się od 2014 roku konflikcie w Donbasie. Wszystkie dotychczasowe zawieszenia broni były łamane. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słaby deszcz w nocy miejscami na północy i w centrum, od 4 stopni w Suwałkach do 6 w Katowicach i Krakowie i 10 w Szczecinie, tylko w Kotlinach Górskich około 1. Jutro opady przelotnego deszczu w północno-wschodniej części kraju, na północy możliwe także burze. Poza tym dużo słońca i bardzo ciepło, tylko na Suwalszczyźnie 12 stopni, w centrum już 19, a na południowym zachodzie 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Irlandia Północna jest od 800 lat okupowana przez Anglię, a IRA, Irlandzka Armia Republikańska, to organizacja narodowo-wyzwoleńcza. Jeśli ktoś z Państwa tak uważa, to zapraszam do wysłuchania dzisiejszego Klubu Trójki. Zdziwią się Państwo. Do usłyszenia tuż po 21. Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Już 23 kwietnia w katowickim Nosprze wyjątkowy jubileuszowy koncert Wojtka Mazolewskiego. Chaos pełen idei. Gościnnie wystąpią Ania Rusowicz, Justyna Święs, Misia Furtek, John Porter oraz Wienio. Wieczór bez muzycznych ograniczeń. Pełen niesamowitych połączeń jazzu z rockiem, bluesem, popem i hip-hopem. Bilety w kasie Nospr oraz na stronie bilety24.pl. Patroni medialni, Gazeta Wyborcza, Jazz Forum, Jazz Soul. Zapraszam serdecznie. Wojtek Mazolewski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. To nagranie Caribou sprzed kilku ładnych już kilkudziesięciu miesięcy, to będzie bezpieczne określenie czasu, zatytułowane Mars na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Celowo, ponieważ chciałabym teraz trzymać się właśnie planet, bo nad projektem pod tytułem Planetarium pracuje teraz Sufjan Stevens. Następca genialnej płyty Carrie and Lowell ma się ujawnić w czerwcu 2017 roku, a opublikowano już pierwsze nagranie zatytułowane Saturn. Nagranie zatytułowane Saturn, podpisane przez Sufjana Stevensa, ale także przez Bryce'a Dessnera, Nico Mulego i Jamesa McAllistera. Planetarium nadchodzi w czerwcu. Strasznie dużo uwag krytycznych na temat tego, że jak to jest możliwe, aby Sufjan Stevens zdecydował się zniekształcać swój wspaniały głos. Zaczekamy, posłuchamy i może wtedy będziemy oceniać. Nosebleed on red curtains, but it just blend in. Slamming pictures feeling like my chest being sunk in. Live a fast life, seen many die see. Pray for me, y'all, cause I know it's coming to run an 8-mile like coke. And my nigga on the way. Got three hoes with him and they all trying to play. Ain't it funny how it happened? I would what I meant. Jokes on you, but say no one laughing. Danny Brown przypomina o świetnej wydanej jeszcze w 2016 roku płycie Atrocity Exhibition. Nagranie zatytułowane Ain't It Funny za nami. A propos radości, może nie tyle wyśmiewania i śmiechu, epka Agima jest już gotowa. Ciała nabierze winylowego w przyszłym tygodniu. Agim przyjdzie z tym ciałem do naszego studia i porozmawiamy, ale teraz już możemy rozkoszować się muzyką. Polska zatytułowana Botulia, mam nadzieję, że poprawnie wymawiam nazwę, na której kilka utworów już znanych nam z prezentacji w programie alternatywnym i kilka smaków, których jeszcze wspólnie na antenie radia nie doświadczaliśmy lub też już trzymając się tej metafory, nie smakowaliśmy ich wspólnie. Zwłaszcza, że to nagranie, którego jeszcze słuchamy, to Pancer Szokoladę. Jak rozumiem, pancerna czekolada może wyjść na dobre lub nie. Tutaj chodziło pewnie o nawiązanie do tego mechanicznego i takiego precyzyjnego techno. Tymczasem na zupełnie innej, na antypodach po prostu muzyki elektronicznej jest Kelly Lee Owens. Delikatna, precyzyjna, rozmarzona. Thank you. Nagranie dedykowane łąkom z najnowszej płyty Michała Jacaszka, która nosi z kolei tytuł Kwiaty. Wspaniały album, do którego będziemy wielokrotnie wracać. Warszawiacy dzisiaj mogą z Jacaszkiem spotkać się na żywo w Teatrze Syrena, jeżeli dobrze zapamiętałam. No a w finale naszego dzisiejszego spotkania, który jakoś tak dzisiaj wcześniej wypada, ale dlatego, że to dwa utwory i jeden z nich potężny w czasie, spotkamy się z artystami, którzy są sobie przeznaczeni. Dziwię się, że się jeszcze na scenie jednej nie spotkali. Może to pewna nieśmiałość, ale kto wie, może to się zmieni. WW i Sagara, polskieradio.pl, /trójka/alternatywny. Tam wszystko, co ma być, zostało już napisane. Na Facebooku PS Gra. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia. Czasem mnie jakaś obawa, że dzieje się źle, dzieje się źle. Że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie, jakaś skucha czy mina i wybuchnie. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Jerzy Pilch, portret młodej wenecjanki. Czyta Jan Pyszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment 12. Póki nie zrozumiesz, że jej życie wyglądało całkiem inaczej niż tobie się zdawało, póki nowego kształtu tego życia nie poczujesz i nie zaakceptujesz, mało będziesz wiedział. Literatura, nawet genialna, o zazdrości, że zanucimy coś na kabotyńską nutę, wiele nie opowie, bo mogą tu zostać przekroczone granice bytu podniebnego. O umieraniu, że ponowimy nucenie, książkę, a nawet księgę napiszesz. O śmierci będzie trudniej. Studium zazdrości, owszem, ale jednak odległe, ale jednak w kostiumy przebrane. Studium zazdrości? Na wszelki wypadek nie reagowałem. Nie wiedziałem, jak mianowicie na samego siebie właściwie reagować. W końcu nawet obronne udawanie głupa ma swoje granice. Byłem o każdy drobiazg zazdrosny jak latynos. A jak widziałem, że rozmawia z jakimś, nie daj Bóg, swoim rówieśnikiem, zwyczajnie i w sensie ścisłym traciłem przytomność. I nie było na ziemi ani na niebie siły, która mogłaby mi pomóc. Ani Szekspir mnie nie ocalał, ani Tolstoj nie pomagał. Błyskotliwe formuły, iż perwersja jest przezwyciężeniem zazdrości, były na nic. Przedtem nigdy nie byłem o nic zazdrosny, o kobietę zwłaszcza. Nie mogłem być zazdrosny o kobietę, bo nigdy żadna nie należała do mnie. W ogóle myśl, że ktoś jest o kogoś, o rzekomo należącą doń żonę, narzeczoną, znajomą, zazdrosny, nie rozkładała mnie na łopatki. Wisiało mi to, szczerze mówiąc. Był zazdrosny, bo był za mało stanowczy. Prawna pewność przynależności kogoś do kogoś była gorsza. Gdy wreszcie w miarę dokładnie poznałem opowieść o zdradzie, gorzko było, ale i ciekawie. Fabuła jej życia wyglądała inaczej niż ta, do której byłem przyzwyczajony. Tu rzekomo była u matki, w rzeczywistości zupełnie gdzie indziej. Tu zasiedziała się u koleżanki, w rzeczywistości wiadomo. Tu na parę dni wyskoczyła nad morze, jasne. Jasne. Wtedy była w górach. Pogoda marna, nie ma nawet jednej fotografii. Nawet skrawka nieba nad Tatrami nie ma. Sytuacje takie są raczej nie do uratowania. Pamiętam dziwaczną myśl. Dlaczego nie zabraliście mnie ze sobą? Pamiętam to, bo nagle zaczęło mi się zdawać, że moja obecność wszystko uratuje. Pralina należała do mnie? Raczej ja do niej. Różnica wieku, refren, niesłychanie wzmacnia związek. W pewnym sensie sama w sobie jest więzią i perwersją. Rzecz w tym, że perwersji potrzebują normalne, lekko sobą znudzone i w łóżku wysoce umiarkowane pary. Perwersja dla wyczerpanych sobą par powinna być refundowana. Dla praliny perwersją była normalność. Ona nie chciała mieć narzeczonego starszego o 33 lata. Już nie. Po wstępnym okresie czystej euforii, kiedy wszystko pasowało, rozpoczęliśmy marszrutę w dół. Ona chciała mieć normalnego, w normalnym wieku narzeczonego. Chciała o nim, zanim go rówieśnikom przedstawi, zwycięsko i wesoło opowiadać. Chciała, żeby on taki właśnie był, zwycięski i pogodny. Chciała, by spodobał się rodzicom. Podobanie się rodzicom było zawsze wielkim i zasadniczym celem. Nikt w tej familii nie robił niczego, bo dobre czy sensowne, wszyscy działali wyłącznie po to, by rodzicom się podobało. Muszę napisać książkę, mówiła pralina. Muszę napisać książkę, ale taką, która by się moim rodzicom podobała. Miała po uszy, po z lekka spiczaste uszy, dość mojej rozpaczy i pesymizmu. Ona, a prawdę powiedziawszy, cała jej rodzina, łącznie z świętej pamięci dziadkiem, zausznikiem marszala Tita, miała jednego hopla, jedną szajbę. Z całej siły, ile się da, udawać normalność. W Polsce, zwłaszcza niepodległej, rzecz niełatwa. Oczywiście przez jakiś czas akceptowała mnie, może nawet kochała. Potem uległa typowemu złudzeniu, że mianowicie choroba duszy uleczalna jest za pomocą środków zewnętrznych. Aż dziw, że osoba tak wprawdzie młoda, ale tak pod licznymi względami doświadczona, uwierzyła w nie pierwsze przecież cudowne uzdrowienie, chyba urojenie. Mam wrażenie, że ostatnie lata zeszły mi na spazmatycznym powtarzaniu kocham cię. Chciałem ją kochać do zupełnej zatraty i chciałem, żeby wszyscy naszą zatratę widzieli. Dokładniej chciałem ją mieć i chciałem, żeby wszyscy widzieli, że ją mam. Chciałem, by jej obecność przy mnie stała się, jakkolwiek to brzmi, moim znakiem rozpoznawczym. Przy okazji zapisałem 21 najstraszliwszych odpowiedzi na to prawda, nieco zrytualizowane, ale przecież dalej czułe, kocham cię. 1. Dziękuję. 2. Tak wiem. 3. Zdaje ci się. 4. Przejdzie ci. 5. O jak miło. 6. Co ty powiesz? 7. Niestety ja nie wierzę w miłość, daruj. 8. Proszę. 9. Serio? Bez jaj. 10. Ciszej, na Boga, ciszej, nie jesteśmy sami na świecie. 11. A kochaj, kochaj, kochaj ile wlezie. 12. Rozumiem, ale nie pomogę. 13. Mało nieszczęść mnie w życiu spotkało, mało, widocznie za mało. 14. Kocham, zaraz kocham, od razu kocham, ostrożnie z wielkimi słowami. 15. Sam nie wierzysz w to, co mówisz. 16. Okej, będę pamiętała. 17. Ładne rzeczy. 18. Teraz mi to mówisz? 19. Gdybyś była tylko w ciąży, byłoby okej, ale widzę, że sytuacja robi się dramatyczna. 20. No to coś z tym zrób. Ja wszystkiemu nie dam rady. 21. Czego Bóg nie połączył, niech człowiek nie łączy. Sądzę, że to starczy. Dalsze doskonalenie komfortu mojej codziennej egzystencji nie wydaje mi się konieczne. Jeśli to, co wyszczególniłem w punktach, spełni się, reszta też się spełni. Oczywiście nie jest to żaden list do Pana Boga, ani do prezydenta USA, ani do świętego Mikołaja, ani do innych możnych tego czy tamtego świata. Co to jest? 21 możliwych odpowiedzi na kocham cię. Nie wiem. Zaszyfrowany protokół pragnień? Najprędzej. Zawsze miałem skłonność do zapisywania wszelkich zamiarów porządkujących czynności. Zapisy wyglądały pięknie, niestety wcielanie ich w życie szło ułomnie, co najmniej ułomnie i trwało góra 3 dni. Nie wydaje się, żeby kiedykolwiek dłużej. Zwyczajny los zdecydowanej większości, która pragnie zmiany w swoim życiu, a której za nic najprostsze regulacje nie wychodzą. Pismo coraz słabsze, mniej wyraźne. Jeszcze się łudzimy, ale w duchu już wiemy, że nic z tego nie będzie. Więc po co spisywaniem po kolei końcówki, punkt po punkcie psuć sobie humor? Wyrzuty sumienia, skoro wiadomo, że znowu nic produkować? Jan Pyszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Autopromocja. 3 tygodnie temu o najnowszej płycie Depeche Mode zatytułowanej Spirit opowiadał w Trójce Andy Fletcher przez telefon. A w minioną środę nadarzyła się kolejna okazja, żeby porozmawiać o tym albumie. Zresztą nie tylko o nim. Tym razem w 4 oczy, w Londynie. This is Martin Gore from Depeche Mode, wishing all the listeners of Polish Radio 3 a happy 55th birthday. Tak, to będzie urodzinowy wywiad i prezent dla Państwa. Martin Gore, mózg muzyczny Depeche Mode. Specjalnie dla Trójki zapraszam w sobotę od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.